для Миколи Сосновського увасабленням старейшей інтелігенції став Віктор Стащанюк. Гэта самы такі блізкі быў з мастакоў. Ён памер у лютым 2007 году. Ён багата працаваў у галіне рэканструкцыі Мінска і увесь верхні пляц, можна казаць, гэта ягоная праца, ягоная рэканструкцыя. Ну, а жыў ён тут вуліца такая Ленінградская, прывакзальная, вось гэты стары яшчэ даваенны будынак. Я наведваўся да яго, ён мне даваў літаратуру, праз яго я шмат чаго спазнаў, шмат якія веды атрымаў, і менавіта вось знаёмства з ім дазволіла мне нават уступіць у спрэчку з Вінцюком Вячорком падчас знаёмства з майстроўняй. Гэтак мы падбіраемся да ключавога моманту ў гісторыі Миколы Майстроўца, якім чынам ён пазнаёміўся з астатнімі. У майго айчыма цётка ў Заславі жыла. І мы сабраліся наведаць яе, а прыехаўшы ўжо ў Заславі, я прапанаваў наведаць замчышча. Ну, то я гляжу, там хлапец такі в акулярах, паказвае на кальвінскі збор, ўсё нешта расказвае, я прыслухаўся, чую нешта і не зусім так, як я аб гэтым маю інфармацыю. Ну, і я тут уступіў з ім у спрэчку, натуральна, ну, тут і зацікавіўся хлапец, адкуль ты ўзяўся? Ну, то в акулярах быў Вінцюк Вячорка. Потым мы, калі ўвайшлі ў музей, ён тады быў у кальвінскім зборы, тут да мяне падышоў адзін такі патлаты з барадой, да і пытаецца, а ты хто і адкуль узяўся? Ну, і зайшла гаворка, гэта быў Сокол Львовіш. Ён тады мяне больш-менш прадставіў людзям. Ну, і з таго часу ўжо так павялося. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергій Дубавец. Сёння ў вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму гаворыць Мікола Сасноўскі. Дома ў Міколы ў шафе вялізныя скрыні з асабістымі архівамі. Тут захоўваюцца аўдыёзапісы майстроўні, а яшчэ гліняныя медалі да майстроўскіх святаў, якія рабілі Генік Лойка і Алесь Костка, перазнятыя фотаспосабам кнігі у тым выглядзе, у якім яны 30 гадоў таму хадзілі па руках, а найперш акуратна раскладзеныя ў каперты многія сотні здымкаў, пераважна з часоў талакі і пазнейшых, але шмат таксама і майстроўскіх. У майстроўні Мікола лічыўся сваім майстроўскім фатографам. Да, 17 гадоў я ў рукі фотаапарат наогул не браў. Тут мяне зацікавіў адзін хлопец, мой аднакласнік. Ну, і ўжо к таму часу, калі я пазнаёміўся з майстроўняю, мяне сякі такі быў фотаапарат. Ну, аднаго разу заўважыўшы, што я неяк выпадаю з усіх кантэкстаў на гэтых святах, мне сам Вінцюк Вячорка прапанаваў: «Мікола, ці фотаапарат, фотаграфуй ты нас, рабі нам здымкі». І я як бы заняўся такой практычнай дзейнасцю ў майстроўні яшчэ, ну, і, канешне, на аматарскім узроўні. На мяне пакінула першае купалі, вялікае ўражанне. Гэта было за славе. Сокол Львовіш быў тады княжычым. У яго на галаве быў яшчэ парык з даўжэйшымі валасамі, хаця і сваімі ён быў не абдзелены. Вось, а тады, як яму яшчэ коня вызначылі, на пачатку ўсё было файна і цёпла, і ўсё. А потым пайшоў дождж, і тут ён уязджае і так... Вось, заклікае народ адзначыць купалі, і мы, канешне, на ўсё забыўшыся, і на дождж вымыкшы, і ў гразі там па калена, но святкавалі. Ну, майстроўня ладзіла купалі тады на самым гэтым, на замчышчы, непасрэдна на валу, і добра памятаю, як абатлялася гэтае божышча з пап'ямаша зробленае, якое было... На доўгім такім кіі там мацавалася, і яно, калі водбліск полымя на яго